Kiedyś karka, dziś ze smarta rap na tapecie trzecie prawo Clarka. Trapów pełna karta, bezprzewodowa ładowarka. Gdyby pad w komplecie, a nie warta, świat się zmienia. Jak mój skład otwarta, partia mego mózgu mówi do widzenia. Widzę wszystko, całą przyszłość, brat dla twardy, jakbym doznał objawienia. Patrzę na przyszłość, widzę jak wszystko się zmienia. Dzisiaj tworzę nowe jutro, robiąc nowe powtórzenia. Patrzę na przyszłość, zamieniam na plany marzenia. Zrobię wszystko, gdy wiem co mam do zrobienia. Kiedyś od zarania pisania życzono mi połamania pióra. Dziś to bzdura, bo akurat zastąpiła je klawiatura. Nie dlatego, że musiałem, bo pisałem jak kura z udziałem pazura. Z prostego powodu świat ruszył do przodu, zaczęła się nowatura. Ruszyłem co sił, bo gdybym w miejscu tkwił, to tak nie bym cofał się w tył. Jak szyna w metro skrzył i retro szcił, po prostu zamieniał się w pył. Zrobiłem mózgu pranie, wbiłem w bani, wykułem tą mantrę na pamięć zdecydowanie. Nie ma rzeczy niemożliwych, są jedynie te niedokonane. Rany mamy, gramy, nie damy bramy. Znamy bramy, do których się dobijamy. Znamy oceany, po których pływamy, rozwijamy się, poszerzamy ramy, wprowadzamy zmiany. Dla odmiany uderzamy w tany, chlamy, miewamy, omamy i wracamy. Tkamy szwany plan na many, czysty, szklany, przezroczysty, zaufany. Patrzę w przyszłość, widzę jak wszystko się zmienia. Dzisiaj tworzę nowe jutro, robiąc nowe powtórzenia. Patrzę w przyszłość, zamieniam na plany marzenia. Zrobię wszystko, zrobię wszystko, gdy wiem co mam do zrobienia. Mam swój zen, amerykański cel, czy spartański dzień glorii. Nie cień mori, nie w teorii, a to wprawia mnie w stan euforii. Dawniej bałem się, truchlałem, zresztą napisałem o tym kawałek. Stałem w miejscu, dziś wybrałem w nowym podejściu i tę pochwałę. Oczy wpatrzone w cel jak UWR. Choć zwątpiłem w kler, to wierzę, że dziedziczę sterwy, że mierzę. Nie liczę zer, patrzę nieco szerzej. Bierzesz albo czekasz życie człowieka jak dyskoteka. Gdy masz plany, idziesz w tany, a nie podpierasz ściany i narzekasz. Patrzę w przyszłość, widzę jak wszystko się zmienia. Dzisiaj tworzę nowe jutro, robiąc nowe powtórzenia. Patrzę w przyszłość, zamieniam na plany marzenia. Zrobię wszystko, zrobię wszystko, gdy wiem co mam do zrobienia. Pokażę to.